دو باتیں اشائی کی نظر آ رہی ہوں گی, ایک عیب نظر آ رہا ہوگا وہ پکڑوا لے گا, وہ پکڑوا کے پھر شروع کروا دے گا, اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرا سرمایہ میرے اپنے ہاتھوں سے لٹ چکا ہے اور میں اپنی متاع لٹا چکا ہوں. یہ اس کا تقریباً بے خطا وار ہے, بے خطا. اس میں لوگ بڑی بری طرح پھنستے ہیں کیونکہ اوروں کے عیب بولنے میں بتانے میں مزہ بڑا ہے. یہ میں اپنے لڑکے کے اپنے یہ مدرسے کے جو بچے ان کو بھی بتاتا رہتا ہوں, گھر میں بھی کہتا رہتا ہوں, تہجد پڑھو نہ پڑھو اس زبان پر اوروں کے عیب لانا بند کر, تمہارے سارے عیب اللہ چھپا دے, تمہیں اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے, لیکن تم اوروں کے عیب پکڑتے رہے تو تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ. ایک شرابی جیسے نظروں سے گرتا ہے, ایسے ہی تہجد گزار رات کا رونے والا دن کا روزے دار بھی ایسے ہی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے جب وہ اوروں کے عیب پکڑتا ہے. تو میرے اللہ نے بتایا کہ شیطان یوں تبلیغ کرتا ہے, کبھی کہتا ہے جنت کوئی نہیں جہنم کوئی نہیں ادھر ہی مزے کرو, کبھی کہتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے پر اس کا بھی تو کچھ کرو ہے, اور کبھی ناچ گانے کو دکھاتا ہے, کبھی شراب کو دکھاتا ہے, کبھی سود کو دکھاتا ہے, کبھی نماز چھوڑنے کو, کبھی روزہ چھوڑنے کو, یہ الٹا ادھر سے سب نیک پگڑیوں والے داڑیوں والے پردے والیاں محرابوں والے تسبیح والے عمرے والے حج والے کتابوں والے تدریس والے والے ممبر والے, ان کو کیا تبلیغ کرتا ہے, ان کو یہ تبلیغ کرتا ہے, اوروں کے عیب پکڑواتا ہے, اوروں کی کمیاں پکڑواتا ہے, ان کی کمیاں اچھالنے کا ان کو عادی بنا دیتا ہے. یہ سب سے خوفناک چیز ہے نیکی کے ضائع ہونے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک پہاڑ کے دامن سے, اوپر ایک چور رہتا تھا, اس کی نظر پڑی عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس کو بڑی ندامت ہوئی اور وہ کہنے لگا, یا اللہ میں نے آج تک غلط زندگی گزاری, مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں اور تیرے اس نیک نبی کا میں ساتھی بنتا ہوں, اور پہاڑ سے نیچے اتر اور ساتھ ہو لیا. وہ جو ساتھ حواری جا رہے تھے یعنی اصحاب عیسیٰ صحابہ جو جا رہے تھے جن کو قرآن حواری کہتا ہے, تو ایک آدمی کی نظر پڑی ایسے اس پر, تو اس نے کوئی لفظ نہیں کہا, صرف کہا ایک حقارت. بہت سی بے دینی دیندار پھیلاتا, وڈا آیا نیک پاک چور ڈاکو ادھر کیا کرنے آ گیا. یہ تو خیر حدیث کا واقعہ آپ بیتی سنا تو, ہماری جب آواز 1995 میں تھی روبرٹ ایک سنگھ, اس زمانے میں سوشلزم کا گڑھ تھا, تو جو وہاں سوشلسٹ تھا سب سے بڑا ان کا جو لیڈر تھا نا اس سے خصوصی گشت میں ملنے کے لیے گئے, تو وہ کہنے لگا نہ کافر ہیں نہ دہری ہیں مسلمان, لیکن یہ سوشلزم کی تعلیمات سے متاثر اور اس کی دعوت دیتے بات کرتے, تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا دہری ہو گیا. تو ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے گئے, ظہر کی نماز, وضو کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں مسے کے لیے میں نے ٹوٹی سے پانی لیا مسا کرنے کے لیے, پیچھے سے امام صاحب کی نظر پڑی تو پیچھے سے انہوں نے نعرہ لگایا اے دہریا کتنے مسجد سے وڑایا, کہنے کہ وہ پانی میں نے یوں پھینکا اور آج تک میں مسجد میں داخل نہیں ہوں, اے دہریا کتنے مسجد سے وڑایا. وہ دن آج تک میں مسجد میں نہیں گیا. ایو لوگوں میں خوبیاں دیکھا کرو, اپنے عیب تلاش کرو, دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن, تجھے کیوں فکر ہے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. لیکن نیک لوگوں کو شیطان مار دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری کہا عیسیٰ تیرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں, ایک میرا گناہگار بندہ ہے ایک تیرا ساتھی ہے, میرے گناہگار بندے کو بشارت دو کہ آج سے نئی زندگی شروع کرو, تیرے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں, اور عیسیٰ اپنے ساتھی کو خبر دے دو کہ وہ نئی زندگی شروع کرے آج سے, اس کی پچھلی ساری نیکیاں میں نے صفر کر دی. اللہ پہ قربان جائیں جس نے شیطان کی دعوت ہمیں بتا دی کہ وہ یوں دعوت دیتا ہے. چونکہ اس امت نے دعوت والا کام کرنا تھا تو اللہ نے دعوت کی ساری تفصیل منفی بھی بتائی مثبت بھی بتائی. مثبت ابھرتا نہیں جب تک منفی نہ سامنے نہ ہو کہ کہاں کہاں سے شیطان وار کرے گا. عجب تو اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں. یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حالانکہ کہنے والے پرانے لوگ نہیں تھے, جو نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ پر 2000 وہ لشکر میں شریک تھے. یہ 12000 کا لشکر تھا, اس میں 4000 انصار تھے, 1000 مہاجرین تھے اور 1000 بنو اشجع, 1000 بنو اسلم, 1000 بنو سلیم, 1000 بنو اپنا مزینہ, 1000 بنو جوہینہ, یہ 10000 یہ تھے اور 2000 مکے سے نئے مسلمان جو فتح مکہ پہ مسلمان وہ شریک تھے. جب انہوں نے شان و شوکت دیکھی کہنے لگے لن نغلب من قلت, آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کمی کی وجہ سے. اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, اس کے باوجود قدم اکھڑ گئے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فوراً اس کی نفی فرمائی لا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن قدم اکھڑ گئے اور قرآن نے سبب بتایا. اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بھاگ رہے تھے تم, اتنی جماعتیں نکل گئیں, اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا, خبر ضرور سناؤ لیکن پہلے استغفار کرو, یا اللہ کہیں عجب نہ ہو. کارگزاری ضرور سناؤ لیکن اس میں عجب کا پہلو نہ ہو, اوروں کی تنقیص نہ ہو, اوروں کی حقارت نہ ہو کہ اتنے لوگ آ گئے, اتنی جمع. الحمدللہ اللہ نے کیا, ہماری کیا اوقات, جو کر رہا ہے میرا اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائیو, حق بھی دعوت سے ہی پھیلتا ہے. حق کے پھیلانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, ڈنڈا نہیں ہے, تحریک نہیں ہے, جلسہ جلوس نہیں ہے. حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے. پہلا دعوت دینے والا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. دعوت دینے والے بھی سب کچھ لگاتے ہیں. دعوت قومی لیلا و نہارا لأقعدن لهم صراطک المستقیم. دن رات ڈیرا لگاؤں گا. نبی کہہ رہا ہے دن رات میں نے تیری طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کسی نے میری ایک نہ سنی. اللہ, کیا نبی کا ظرف. میں نوح علیہ السلام کے ظرف پہ حیران ہوتا ہوں کہ 950 سال ایک آدمی ایسے بات کر رہا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اگلے یوں کر لیتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں. اب تم بتاؤ, تم خالی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاؤ نا تو بولنے والے کا موڈ خراب ہو جاتا. ہمارے تو مولانا جمشید صاحب جب سبق پڑھاتے تھے نا تو سبق کے دوران ہماری درس گاہیں ہوتی نہیں تھی, ادھر سے مہمان گزر رہے, ادھر سے کوئی گزر رہا تو نظر کبھی ایسے چلی جاتی تھی تو اگر کسی لڑکے کی نظر یوں اٹھ جاتی تو فوراً اسے کان پکڑا دیتے تھے کہ تم نے ادھر ادھر دیکھا کیا. میں توجہ سے سنو, مولانا نظر المان صاحب کی طبیعت میں شفقت تھی تو وہ سبق سے اٹھا دیتے تھے. مولانا جمشید صاحب میں ذرا جلال تھا تو وہ کان پکڑا دیتے تھے. ایک دفعہ انہیں بیٹے خورشید کو اس پر کام, وہ چھوٹی عمر تھی, کئی دفعہ بیچارے کو کان پکڑنے پڑے. اور نبی کا ظرف دیکھو, اللہ اکبر, یہ کیفیت ہے سننے والوں کی. یہ تمہاری تبلیغ چل سکتی اس کیفیت میں؟ 950 سال خطیب صاحب بیان کر سکتے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. یہ کیفیت ہوتی تھی. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور تکبر میں بھی بڑھے, کفر میں بھی بڑھے. لیکن میں نے کہا کہ ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا, جو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں تو میں نے زور زور سے بولنا شروع کیا کہ اس کے باوجود میری آواز ان کے کانوں میں اتر جائے. خطیب تو یہ کام نہیں کر سکتا. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے تبلیغ نہیں ہو رہی, یہ تو تعلیم ہو رہی. یہ تعلیم کا حلقہ ہے, یہ واضح نصیحت کا حلقہ ہے. تبلیغ تو یہ ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. بولے اس کو کیسے اس کو اللہ کی بات سنو, کیسے اس کو اللہ کی بات سنو. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم, چیخ چیخ کے بولا, پکارا خلوتوں میں جلوتوں میں, اسررت لہم اسرارا, ایک ایک کے پاس جا کر اس سے بات کی. سب سے زیادہ جو قریب ہے نبوت کی محنت کے وہ گشت, سب سے زیادہ. نبی کیا دعوت دیتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا کہ نبی اللہ کی طرف بولا تھا, اللہ سے متاثر کرتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے, دنیا کے فضائل بھی سناتا ہے. انسان کمزور ہے, صرف آخرت پر یہ نہیں اٹھ سکتا, آخرت پر نہیں اٹھ سکتا. ساتھ کو جنت کا صحابہ کہ یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت, کب آئے گا وہ وقت, جنت کے طلبگار ہو کر بھی کہتے یا رسول اللہ کب آئے گا. الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, کب دیکھیں گے فراخیاں یا رسول اللہ, کیوں نہیں آپ ہمارے لیے مدد کی دعا فرماتے. صحابہ جیسی ہستیاں. تو نبی کیا کہتا ہے, یا اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے ان سے کہا اللہ سے جوڑ بٹھا لو, اللہ سے جوڑ بٹھا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. وہ جو مستورات میں بیان کیا عبداللہ صاحب نے تشریف لائے تھے کہ ہر وقت اللہ کی طرف تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہو اور اللہ کو پا لینے کا شوق دل دماغ پر چھایا ہوا. تو فضائل میں کیا کہا, انہو کان غفارا, گناہ معاف کرے گا. اور کیا کرے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, بارشیں بر وقت اور بہترین. ویمددکم باموال وبنین, مال اولاد بڑھائے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہیں باغ باغیچے بھی دے گا, نہریں بھی دے گا, دریا مسخر نہریں مسخر, دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا, دونوں چیزیں. یہ حیات الصحابہ میں آپ منا میں چل رہے ہیں اور ایک بنو حنیفہ کے پاس پہنچے, فرمایا تمہیں کوئی رغبت ہے کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں, تمہیں اس کی رغبت ہے؟ وہ کہنے لگے یا اخا قریش ما تقول یا اخا قریش, ارے میاں قریشی بھائی تو پاگل تو نہیں ہو گیا, دیوانہ تو نہیں ہو گیا, کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. تو آپ کو انہوں نے نکال دیا, پیچھے ابو لہب آ گیا, کہنے لگا میرا بھتیجا ہے ذرا پاگل ہو گیا ہے تو اس کی بات پہ غور نہ کرنا. کہنے لگے ہاں ہاں وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا, بیچارہ پاگل تھا, کہہ رہا تھا ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں. عمر کے دور میں اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ ایران کی شہزادیاں نوکریاں نوکرانیاں بن کے پہنچی مدینہ میں. تو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے مالکم من الہ غیر, وإلى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیر, وإلى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیر, وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیر. ہر نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے سنا سنا کر تیار کیا ہے کہ تمہیں ساری دنیا کے پوری دنیا کے انسانوں تک تم نے پہنچنا ہے. چار خوبصورت میڈل لگائے ہیں اس امت کو, چار چار پھول لگائے, چار پھول والا فل جنرل ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کی سہولتیں ساری برقرار رہتی ہیں, واپس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چار اعزاز عطا فرمائے. کنتم خیر امت, خیر امت, سب سے اعلیٰ درجے کی امت. کیوں وہ اخریت للناس, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم گھروں سے نکالے گئے ہو, لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. وکذلک جعلناکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. لتکونوا شہداء علی الناس, ہم نے تمہیں پوری دنیا کے انسانوں پر شہید بنایا, گواہ بنایا. ہوجتباکم, ہم نے تمہارا انتخاب کیا, تمہیں چھانٹ لیا. اجتبا, شہادت, وسط, خیر امہ, یہ چار بڑے عالی شان اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. عدنان عدنان اللہ کے نبی کی نسل کے نسل میں ایک شخص آتے ہیں عدنان, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان کے دور میں بخت نصر نے عرب پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے نبی دانیال علیہ السلام تھے, تو اس وقت ان کی قید میں تھے, تو اس نے ان کو بتایا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ اس سے کہو کہ ادھر رخ نہ کرے ورنہ اس کی ساری نسل ختم کر دوں گا, وہاں میرا آخری نبی آنے والا ہے. ایک دفعہ عربوں کے ایک قبیلے نے بنو اسرائیل پہ ڈاکہ ڈالا, کام ہی ڈاکہ ڈالنا, تو انہوں نے اپنے نبی سے شکایت کی. نبی نے ان کے لیے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ان کے لیے بدعا نہ کر, ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا, سب سے اعلیٰ درجے کی امت. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر آپ نے بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ محمد مصطفیٰ کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل. کنتم خیر امت, بہترین ہو. کس لیے بہترین ہو؟ اخرجت اخرجت اخرجت, بہت خوبصورت مطلب دے رہا ہے یہاں, بہت خوبصورت مطلب دے رہا ہے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, دعوت ہوتی ہے, اس کے لیے ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کہ ہمارے دعوت میں تشریف لائیں, کہتا نا بھائی. کہیں ہم کارڈ بھیجتے ہیں, کہیں ٹیلی فون پر پیغام بھیجتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں تو ہے نہیں, کہیں نوکر بھیجتے ہیں, ذاتی جو پرانے نوکر ہوتے ہیں نا ان کو بھیجتے ہیں, جہاں تعلق گہرا ہوتا ہے وہاں ڈاک سے نہیں بھیجتے. نائی جاتا ہے یا مچھی جاتا ہے یا میراسی جاتا ہے یا لوہار جاتا ہے, وہ کارڈ لے کر جاتا ہے. جہاں اور زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود جاتے ہیں, خود جاتے ہیں. یہ جو خود چل کے جانا ہوتا ہے یہ بہت بڑی عزت ہے معاشرے میں ایک دوسرے کی. تو ہماری جو قریبی شادی ہوتی ہیں تو اس میں کارڈ نہیں بھیجتے, خود جاتے ہیں. جب کوئی آدمی خود بلانے آتا ہے تو ایک وزن پڑ جاتا ہے, جانا پڑے. اس کا معاشرے میں کتنا مقام ہے. میں حج پہ تھا, وہاں میں فون کرتا رہتا ہوں عزیز اقارب کے حال لیتا رہتا ہوں, تو میں نے اپنے چچا کو فون کیا کہ آپ کا کیا حال ہے, خیریت ہے؟ کہنے کو ٹھیک. میں نے کہا وہ آج تو شادی تھی فلاں, اب ہمارے عزیز کی اب گئے نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں گیا. میں کیوں نہیں گیا؟ کہ میرے پتر دی شادی آئی تو ان میں آپ سدن گیا ہوں, تو دے پتر دی شادی تو اس نوکر گلے آپ نہیں آیا, میں تو نہیں جانتا. یہ خود آنا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے. جو میں نے مثال دی ہمارے ماحول میں یہ چیز ہے تاکہ یہ بات اخرجت کا مطلب واضح ہو سکے. تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اے امت محمد تمہارا رب خود تمہیں بلانے آیا ہے اس دعوت کے کام کے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اخرجت عجب خوبصورت مثال اللہ نے تھی, یہاں کتنے لفظ اور آ سکتے تھے. خرجت بھی ہو سکتا تھا, وہرت بھی ہو سکتا تھا, برزت بھی ہو سکتا تھا, خلقت بھی ہو سکتا تھا, سیقت بھی ہو سکتا تھا, بدنے کتنے الفاظ یہاں. اللہ یا اخرجت, اخرجت کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی خود نہیں نکلا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نکالنا, ہاتھ سے پکڑ کے نکالنا. تو ہاتھ سے پکڑ کے قریب ہوتا تو نکالتا ہے نا, دور سے تو نہیں نکالتا نا, قریب ہوتا تو بھائی پھنسو آ جاؤ کھینچ کے باہر نکال. اخرجت, تمہارے دروازے پر اللہ کی دستک ہے, تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے آ جاؤ, میرے نبی والا کام تمہارا کام ہے. سبحان کیا عزت اللہ نے ہمیں. یہ ایک نفسیت, یہ شادی کے کارڈ میرے پاس آتے رہتے ہیں. ایک تو مجھے ویسے فرصت نہیں ہوتی, ایک وہ اتنی دیر سے ہوتی ہیں میں جاتا ہی نہیں ہوں, لیکن جو کوئی خود بلانے آ جائے تو اس میں کتنا ہی मशक्कत हो जाने की कोशिश करता हूं। ये पिछले दिनों मियां रहमान साहब के एक पोती की शादी थी, उनके वो बच्चे मुझे खुद कार्ड देने आए, लेकिन मैं आजकल बीमार चल रहा हूं, सर दर्द का शिकार हूं, तो मुझसे जागा नहीं जाता, बोला नहीं ज्यादा जाता। कितने अरसे के बाद मैं ये बयान कर रहा हूं, तो मैं वहां नहीं जा सका अपने उजर की वजह से, लेकिन आप यकीन, अभी तक मुझे उसकी ना एक शर्मिंदगी आती, वो खुद आए और मैं नहीं गया। हालांकि वैसे कोई इतने कार्ड घर में पड़े हुए हैं शादी के, मैंने कभी खोल के देखे नहीं कि किसका है किसका नहीं, लेकिन जब कोई आदमी खुद आ जाता है तो एक अखलाकी वजन पड़ जाता है। तो अगरचे मैं माजूर था, मेरी तकलीफ थी, मैंने जमील को फोन करके माजरत की कि मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे माफी देना, मियां सादिक को भी फोन किया कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरे अंदर की खलिश अब तक बाकी है कि मुझे जाना चाहिए था कि खुद बुलाने आए थे। ठीक हो गई। अब अल्लाह के वास्ते इस लफ्ज़ पे गौर करो, उखरेजत, अल्लाह तुम्हें खुद बुलाने आया हुआ। एक आदमी मुझे बुलाने आया मेरे दरवाजे पर, और मेरा जमीर अभी तक मुझे मलामत कर रहा है कि तेरे चाहे सर में दर्द था फिर भी तुझे जाना चाहिए था। ओ मेरा अल्लाह मेरे दर पर आकर कहे, मेरे बंदे तारिक जमील, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, ये मेरे नबी का काम तेरे सपुर्द है, उसके बाद करोगे ना। उख़रिजत, आहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत। फिर उख़रिजत को फैला दिया, सिर्फ फैसलाबाद नहीं, मुल्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, लिन्नास, छह बर्रे आजम लपेट में ले ली, लिन्नास, पूरी दुनिया के इंसान तुम्हारी मेहनत का मैदान। कذلك جعلناكم أمة وسطا, हमने तुम्हें बनाया उम्मत, इसका जो तफसीरों में तर्जमा है उम्मत मुतदिल, उम्मत अदल, अदल मुतदिल, दो सिरों के दरमियान की चीज को कहते हैं वसत, एक सिरा ये, एक सिरा एक ये इस बीच को कहते हैं वसत। तो मेरा अल्लाह, जो आम मुफस्सरीन ने तर्जमा किया कि ना तुम में यहूद वाली हिरस हवस है और ना ईसाइयों वाली रहबानियत, बल्कि तुम बीच की उम्मत हो, उम्मत अदल, दुनिया के भी निजाम को सही लेके चलते हो, आखिरत के निजाम को भी सही लेके चलते हो, और तुम बीच में खड़े हुए। इस लफ्ज में एक तर्जमे और की भी गुंजाइश, इस वसता को वस्त की बजाय वासिता बना दीजिए, हमने तुम्हें बनाया उम्मत वासिता, तो अगले मजमून से इस लफ्ज का जोड़ ज्यादा खूबसूरत हो जाता है कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया। वसत भी ठीक है, वासिता, क्या वासिता हो, पहले नबी अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता होते थे, अब नबी कोई नहीं आएगा, अब तुम अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वासिता हो। ये मैंने बयान किया कतर कहता हूं जबूती, दो साल पहले तो एक जमात आई थी अरबों की कतर से, उसमें एक आलिम थे, वो मेरे पास आ गए, कहने लगे ये मतलब तुमने कहां से बयान किया। मैंने कहा आप ये बताएं, आप तो मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, शायर भी आलिम भी, ये मतलब क्या गलत है, लफ्ज में इसकी गुंजाइश कोई नहीं। कहने लगे नहीं, बहुत गुंजाइश है और बहुत खूबसूरत हो गया है, लेकिन ये कुरान है, ये कोई अरबी की किताब नहीं है, तो इसके पीछे कोई सनद जरूर होनी चाहिए, फिर तो बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा मतलब है। अगले मजमून के साथ जुड़ता ये है कि हमने तुम्हें बनाया क्या, उम्मत वासिता, जैसे ये माइक मेरे तुम्हारे दरमियान वासिता, ये ना हो तो मेरी आवाज नहीं जा सकती, तो ए उम्मत मोहम्मद, हमने तुम्हें बनाया उम्मत वासिता, तुम्हारी तिजारत ज़रात ये तुम्हारे काम नहीं है, तुम्हारी जरूरतें हैं, तुम हो वासिता मेरे और मेरे बंदों के दरमियान। वो कैसे वासिता हो, लितकूनु शुहदा अला नास, तुम लोगों के दरवाजे पर जाकर कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, ये शहादत, ये वासिता इस तरह हो कि तुम जाकर लोगों के दरवाजों पर जाते हो और उनसे कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओ। कहेंगे शेख तारिक जमील बहुत खूबसूरत मतलब है ये, लेकिन इसकी कोई सनद जरूर होनी चाहिए, इसके बगैर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा एक तरफ से तुमने खुश कर दिया, दूसरी तरफ से परेशान कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर ढूंढूंगा। तो पाकिस्तान में आया, तो मैंने ढूंढना शुरू किया, मुझे मिला ही नहीं, तो मेरा दिल बुझ गया। मैं कहो अभी ये कोई मुतनबी की शायरी तो है नहीं, जित्थू मर्जी मतलब बना छोड़ो, तो कुरान है भाई। तो फिर जो सबसे कदीम तफसीर है तबरी, सबसे पहली तफसीर जो लिखी गई तबरी, वो उठाई, उसमें ढूंढना शुरू किया, उसमें भी नहीं मिला। उन्होंने को 20 सफ़े इस पर लिखे, तो चलता गया, दिल ऐसे नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। सबसे आखिरी सफ़े में वो मतलब मिल गया जो मैंने बयान किया था कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया। मैंने किताब बंद करने से पहले फोन मिला है, मैंने कहा अबशर, क्या हुआ? मैंने कहा ये तबरी में लिखा हुआ है। कहा बस ठीक है, मजे करो, बयान करो, बयान करो, तुम उम्मत वासिता हो। अल्लाह अल्लाह मुझे कहे, अल्लाह अकबर, सफीर वासिता, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान तुम वासिता हो, तुम लोगों को मेरा पता बताते हो, मेरा तारुफ करवाते हो, मेरी पहचान करवाते हो, ये असल काम है। हम तबलीग की तरफ नहीं बुला रहे, हम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह की तरफ बुलाने का रास्ता है तबलीग, तबलीग तो रास्ता है। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, हमारी दावत अल्लाह की है, अल्लाह। ये सारे अल्लाह को बोले, अल्लाह को इतना बोले, अल्लाह को इतना बोले, बोलता कोई भी नहीं। अल्लाह को बोले, अल्लाह को बोले, अल्लाह को बोले कि दिल दिमाग में उतर जाए। भाई बोलो भी तो सही, अल्लाह जो बैठता है हिदायत देने, अल्लाह को इतना बोले बयान करने, अल्लाह को इतना बोले, कोई बोलता भी तो सही। अल्लाह ही तो दावत है, अल्लाह ही तो दावत है, अल्लाह की तरफ बुलाना ही तो दावत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ض। कैसे अल्लाह अपनी दावत दे रहा है? मन दल्लज़ी यश्फ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। कितने खूबसूरत अंदाज में ये कुरान की सबसे अजीम आयत कहलाती है, अजीम, आजम आया, आजम यानी लंबी नहीं, अजीम, सबसे अजीम आयत। सारे एक रिवायत में आता है कि कुरान पाक सारे आसमानी कलामों का सरदार है, ठीक, कुरान सारे आसमानी कलामों का सरदार है। सारे कुरान के लिए सरदार सूरह बकरा है, सूरह बकरा, और सूरह बकरा के लिए सरदार आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी क्या है? अल्लाह ही अल्लाह है, शुरू भी अल्लाह, आखिर बहुवल अलीयुल अजीम, अल्लाह से शुरू होता है, अल अलीयुल अजीम पर जाकर वो खत्म होता है, अल्लाह ही अल्लाह है सारे। तो अल्लाह की अजमत, हैबत, किबरियाई, जलाल, जबरूत, रबूबियत, खलाकियत, रहीमियत, रहमानियत, जब्बारियत, ये हमारी दावत है, ये नबियों की दावत है। मौलाना सईद खान साहब फरमाया करते थे कि जब मौलाना इलियास साहब नमाज में कहते थे ना अल्लाहु अकबर, तो हमारा दिल लगता था जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए, पुरजे पुरजे हो जाता था हमारा दिल जब कहते थे अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह कहते थे, अल्लाह। हिशाम बिन आस रजी अल्लाह तआला ने को हिरकल को दावत देने भेजा, अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने, जब वो इंताकिया पहुंचे, उसको आलीशान सुर्ख संग सुर्ख का महल, ऊपर बालकोनी में खड़ा हुआ था, ये ऊंट पर सवार थे, इनकी महल पर नजर पड़ी तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर, तो सारे महल में ऐसे जलजला आ गया, टोक टोक टोक टोक ऐसे। तो उसने कहा अबे इसको रोको रोको, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तीन दिन उनको मेहमान रखा, तीन दिन के बाद अपने दरबार में तलब किया, तो बहुत बड़ा हॉल, सुर्ख कालीन, सुर्ख पत्थर, हर खुद भी रंग भी उनके सुर्ख सफेद। तो उनसे गुफ्तगू शुरू हो गई, तो कैसर ने कहा मा आज़मु कलामकुम, तुम्हारा सबसे अजीम कलाम क्या है? तो हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिशाम बिन आस, ये अमर बिन आस के भाई और कदीम साहबा, अमर इब्न आस तो देर से ईमान लाए, ये पहले ईमान लाए थे, बदरी साहबा में से। तो इन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, तो पूरे कमरे में ऐसे जलजला लगा, टक टक टक टक टक। तो कैसर कहने लगा चुप कर चुप कर, फिर वो कहने लगा جب تم یہ بول پڑھتے ہو جو میرے سامنے پڑا ہے اپنے گھروں میں تو تمہارے گھر بھی ہلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر نہیں ہلتے، یہی ہل رہا ہے. کہنے کا کاش تمہارے گھر بھی ہلتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، تمہارے گھر بھی ہلتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. آئیو اللہ نے بہت فضل فرمایا اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ چار اعزاز بخش. خیر امت اخرجت، اللہ بلانے آئے نہ جاؤں آئے. کوئی شریف آدمی بلانے آ جائے تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بلانے آئے کہ تم آ جاؤ. تو مبارک خوش قسمت ہے وہ لوگ جو خیر کے لیے ذریعہ بن جائے اور شر کے مٹنے کا سبب بن جائیں. بدنصیبی ہے ان کے لیے جو شر پھیلاتے پھریں خیر مٹاتے پھریں. اس امت کا کام خیر کو عام کرنا، خیر کو پھیلانا ہے. ابھی تو 5 ارب کافر ہیں جن تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور ان تک پیغام نہ پہنچانے کا ہمیں کبھی درد بھی نہیں ہوا، کبھی غم بھی نہیں ہوا. 5 ارب میں 1-2 کروڑ تو روزانہ مرتے ہی ہوں گے کفر پر. جب وہ کفر پہ مرتے ہیں تو ان کے واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم کا شکار. اس امت کے اندر ایک اللہ نے درد بھرا تھا، وہ ماحول نہیں ملا تو وہ درد ہم بھول گئے. وہ ایک بندے نے اس کو جگایا ہے، آج ایک عالم ہے جو اس کے لیے حرکت میں ہے. خالی الفاظ تک کی حد ہے اور ایک ظاہری نقل و حرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شکلوں کو پیدا فرمانا شروع کیا ہے. بھائیوں کچھ رونے والے ہو گئے تو پتہ نہیں کتنوں کے دل، کتنوں کو ہدایت مل جائے گی. عجیب درد ہے یہ. وہ سہارنپور میں ایک بچی ہمارے ساتھیوں کے گھر جاتی تھی، ہندو، وہ مسلمان ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہو گئی. اس کے سہارنپور کے گاؤں کے، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ تھے بڑے بدماش اور بڑے جاگیردار ٹائپ ہندو. تو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتی، پھر اللہ سے مانگتی، پھر ان کے اس کے اسلام کا پتہ چل گیا. خوشبو چھپتی تو ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا. بچی کی عمر 15-16 سال. اس نے اپنا نام ہرا رکھا، ہرا، غار ہرا. سنا نا، وہ گھر میں جاتی ان سے وہ سنتی، تو وہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، غار ہرا میں ٹھہرے، تو اس نے اپنا نام ہرا رکھا. تو اس کے باپ اور چاچے نے ان کو اس کو بہت سمجھایا، جب وہ نہیں مانی تو دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ہماری عزت خاک میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلمان ہوتی. تو انہوں نے گاؤں سے باہر ایک کھڈا کھودا اور اپنی بچی اس کو کہنے کے چلو تمہیں سہارنپور لے کے چلنا. تو پتہ نہیں اس کو کیسے محسوس ہو، کہ اچھا اب مجھے آخری 2 رکعت پڑھنے دو. تو اس نے 2 نفل پڑھے اور ان کے ساتھ چلتے چلتے وہ راستے سے ہٹ کر وہ ویرانے کی طرف چلے. تو جب وہ کھڑا آیا تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دیا. اس جب وہ گری تو کہنے لگی چچا مجھے تو مار رہے ہو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو ابا، کلمہ پڑھ لو. تو اس کا چچا کہنے لگا تو ہمیں اگلی آگ سے ڈراتی ہے، ہم تمہیں اسی آگ کا مزہ چکھائیں گے. ساتھ پیٹرول تھا ڈبے میں، اس کے اوپر انڈیلا اور اس کو آگ لگا دی. جب آگ نے اس کے بدن کو پکڑا اور شولے بھڑکے تو وہ کہنے لگی ابا جہنم کی آگ سے بچ جا کلمہ پڑھ لے، چاچا جہنم کی آگ سے بچ جا کلمہ پڑھ لے. اور پھر آسمان کی طرف نکلا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے لیے جل رہی ہوں، تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار کر. اور پھر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے بچ جانا، یہ اس امت کا اصل مزاج ہے، یہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے. وہ 15 سال کی بچی ہے اور اس کے اندر دعوت ایسی لگی ہے. ہم 50 سال سے تبلیغ میں پھر رہے ہیں، کسی کو حکم توڑتے دیکھ کر رونا نہیں آتا، غصہ آتا. اپنوں سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو ان کو دھکا دینا آتا ہے، ان کو قریب کرنا نہیں آتا. چچا کلمہ پڑھ لینا، جہنم سے بچ جانا، یا اللہ تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار کر. وہ اس کا جو باپ تھا نا، وہ تو جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کر، مجھے ہرا کی چیخیں سونے نہیں دیتی. اس نے کہا میں اس کو قتل کیا اسلام کی خاطر، تجھے کیسے مسلمان ہونے دوں. کہا پھر میں، تم نہیں مانتے ہو تو میں ہوتا ہوں، اعلان کرتا ہوں. تو اس نے کہا تو اعلان نہ کر، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. تو اس کو لے کے دلی آ گیا. وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس اس کو ٹھہرایا, ایک عالم کو بلا کے اس کو کلمہ پڑھوایا. قضاء و قدر کے فیصلے, 2 دن بعد وہ لڑکی کا والد مر گیا بھائی. صرف اس کی موت میں 2 دن باقی, نہ بیمار نہ کچھ, 2 دن بعد مر گیا. تو کہنے کہ میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے میرا بھائی, اس کو دفن کر. جب میں واپس آیا تو میں رات کو لیٹتا تو مجھے پھر آگ کی آواز, چچا دوزخ کی آگ سے بچ. آخر میں بے قرار ہو گیا اور اس کی چیخوں نے مجھے میرا پھر میں نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کیا چیز. تو پھر کسی نے مجھے کوئی کتاب دی, میں نے ایک کتاب پڑھی, پھر دوسری پڑھی, پھر تیسری پڑھی, پھر میں مسلمان ہو گیا. اسی نے یہ واقعہ سنایا. تو کہا میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس بچی کے خون کا کوئی بدلہ چکا دوں. کہا تو ایک جگہ مسلمان بچوں کا سکول تھا تو اس کو جلانے کا ہندو نے پروگرام بنایا تھا, تو میں اس مجلس میں شریک تھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو میں نے رات کو جا کر اس کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر دیا بڑا سارا, اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو میں وہاں پہلے پہنچ چکا تھا. میں نے سارے بچوں کو اس سوراخ سے نکال کے باہر نکال دیا اور میں کہا یا اللہ آج ہیرا کے خون کا بدلہ معاف کر دیا, خون چکا دیا میں نے آج اس کا, آج میرے دامن سے وہ داغ دھو دیا. تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں کہ بھائی دنیا انسانیت کے لیے کوئی ہدایت کے لیے تڑپنا درد مند ہونا بھی کوئی ہمارے ذمے تھا, یاد ہی کوئی. تو اس امت کو تو اللہ نے عزت ہی اس پر بخش, امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس خیر امہ اخرجت, میرے بندوں میں خود آیا ہوں چلو. واجتباکم, میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تمہاری چھانٹی کر لی ہے, اجتبا چنے ہوئے ہو. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, ابھی ہم زندہ ہیں, موت نہیں آئی. موت سے پہلے اپنی ندامتوں اپنی غفلتوں پہ ندامت کے ساتھ آنسو بہانا, توبہ کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایک اللہ ہی تو ایسا ہے کہ جس کے دربار میں جب بھی توبہ کرنے جاؤ وہ کہتا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. ایک ہماری اجتماعی خطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تو خیل کتنی بڑی داستان ہے رسول کی, تیئیس برس دکھ اٹھا اٹھا ایک امت بنائی, پھر ان کو جاتے ہوئے ذمہ داری سے سپرد فرمائے, فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْحَقَّ, میرا پیغام آگے پہنچا دے, پھر ان کے لیے دعا فرمائی, اقبر اللہ مرا سمع مقالت فوعاها ثم اداها کما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. یہ ایسی دعا ہے کہ کسی اور عمل پر یہ دعا نہیں ہے, کسی عمل پر, اس دعوت کے عمل پر, تبلیغ کے عمل پر جو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے, یہ الفاظ زندگی میں ایک دفعہ زبان مبارک سے نکلے, ایک دفعہ. یا اللہ جو میرا پیغام لے کر آگے پہنچائے تو اس کو نظرہ عطا فرما. پہلے قرآن میں دیکھو, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا, دوسری جگہ دیکھو, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تیسری جگہ دیکھو, وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة, تین دفعہ نظرة, رونق, بہار, خوبصورتی, لشپش. نظرة, یہ فروری آ رہا ہے نا ابھی, میرے اس بتائی بات پتوں میں ڈھونڈنا تو پھر تمہیں لفظ اندازہ بہت موقع پہ بات سامنے آ گئی ہے. نظرا, دسمبر جنوری میں پتے جھڑ جاتے ہیں, سارے درخت, اور کئی درختوں کے پتے مرجھا جاتے ہیں, کھڑے تو رہتے ہیں مرجھا جاتے ہیں, اور کئی بالکل ننگے ہو جاتے ہیں. اب دھوپ تھوڑا تیز ہونا شروع ہو گئی ہے, تو اگر ایسے ہی موسم رہا, بادل نہ آئے, بارش نہ ہوئی, تو یہ ٹہنیاں یہ بیدار ہوں گی جیسے نیند سے بیدار ہوتی, اور بڑے خوبصورت خوبصورت ننی ننی کونپلیں نکلیں گی, پتے نکلیں گے, شگوفے, پتے, کونپل. یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ سبز تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ان سبزی کے ساتھ ان پر ایک رونق ہوتی, ایک چمک ہوتی, بڑی خوبصورت چمک ہوتی. چمک کے ساتھ ان میں ایک نرماہٹ ہوتی ہے, نرماہٹ ہوتی ہے. یہ سبزی, سبزے کے ساتھ نرماہٹ, اس کے ساتھ ایک چمک, یہ تین چیزوں کی زندگی صرف 15 دن سے لے کر 20 دن یا ایک مہینہ, زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ. جو ہی مارچ میں ہوا کا رخ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو رونق مٹ جاتی ہے, نرماہٹ مٹ جاتی ہے, سبزہ رہ جاتا ہے, اس پہ چمک ختم ہو جاتی ہے, اور اس پر جو نرمی ہوتی ہے, گداز پن ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اور خشکی سی آ جاتی ہے. یہ سبزہ, یہ نرماہٹ, یہ اس کا گداز پن, یہ اس کی رونق, اس پر چمک, یہ سب جب جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نظرہ. نظرہ اس کا لمبا رہنا ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ اتنا نازک ہے, یہ رونق, یہ حسن, یہ جمال, یہ اتنا نازک ہے, اتنی نزاکت ہے کہ ذرا سی بھی سورج کی تیز آنکھ یہ برداشت نہیں کرتا اور چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ نظرہ جو اس سارے سال میں اور اس سارے وقت میں صرف 15 سے 20 دن یا 15 سے 1 مہینے کا یہ حسن و جمال ہے, یہ میرا نبی کہہ رہا ہے, یا اللہ جو میرا کام کرے, جو میرا پیغام آگے پہنچائے, تو اس کی یہ بہار ہمیشہ کے لیے کر دوں, نہ موسم سے اثر انداز ہو, نہ سورج کی گرمی, نہ بارش, نہ سردی کے ٹھنڈے ہواؤں کے تھپیڑے, اور نہ گرمی کی تند و تیز اور ہوائیں, کہ اللہ کوئی چیز بھی ان کی اس رونق کو, حسن کو, جمال کو گھٹا نہ سکے, یہ چمکتے رہیں, دمکتے رہیں, خوش باش. نظر اللہ عمران, یا اللہ یہ کرتے رہنا, کر نظر ایسا لفظ بولا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ مسلسل ہوتا رہے, جو میرا یہ کام کرے اس کے لیے یہ بہار مسلسل رہے. دنیا کی بہار تو آئے گی چلی جائے گی, جوانی آئے گی چلی جائے گی, مال کبھی آیا کبھی گیا, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن یہ جو ان کے اندر میں بہار ہے یا اللہ, یہ ہمیشہ رہے, یہ کبھی ان سے رخصت نہ ہو, اور جب یہ تیرے پاس آئیں گے تو پھر وہ بہار ان کے چہرے پہ نظر آئے گی. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, نَظْرَة باہر, سرور اندر. تو بھائیو پوری امت ہی مشاکل میں ہے, پورا ملک مشاکل میں ہے, جہاں علاج رکھا ہے وہاں ہم جا نہیں رہے, جدھر ہے نہیں وہاں ٹکرے مار رہے ہیں. ہمارے فرائض منصبی میں سب سے بڑا منصب تھا اللہ کے لیے واسطہ بننا, واسطہ, کذالک جعلناکم امتا وسطا, واسطہ بننا, سفیر پاکستان. چین میں جا کر سبزی کی دکان کھول لے تو اس کا کیا حشر کرے گی حکومت, کملے یار تینو مولیاں میں چڑھ گلے آئے, ایڈا وڈا تینو کم دیتا تو جا کے گاجرا بیچن بہ گئے. تو یہ امت تو سفارت والا کام ہے نا, کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا. تو یہ صبح سے شام صرف بازاروں میں لگا دیں تو زیادتی والی بات. تو بھائیو پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے نئے ارادے کرو, اللہ کو رحم اسی پر ہی آئے گا, زور تو چلتا نہیں, کوئی رونے والے آ جائیں, کوئی محنت کرنے والے آ جائیں تو شاید اللہ پاک کوئی دروازہ کھول ہی دے. ہدایت کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ, ایسا ظریف آدمی میں نے زندگی میں کم ہی دیکھا, ایک راجہ میر سلطان, ایک مار ولی محمد, عجب لوگ اللہ نے دیے تھے. تو رحیم یار خان ہماری جماعت تھی, دن میں بہت ہنسنے ہنسانے والے, رات کو رونے والے. تو فجر کی نماز کے بعد ایسے چائے, نا فجر سے پہلے چائے چل رہی تھی, تو کہنے لگے آج اللہ نال گل کی تھی. تو दो चार हैं जो भी सट्टे हैं। एक साथ की गल की थी कि मैं अल्लाह ने आख्या है संत तो आना जखीरा अंदोजी हराम है, तो जरा जखीरा करे उसकी रोटी भी हराम, तो सानू तो लोड़ा भी आदि ने असि जखीरे कर पाने, तो तू हिदायत का जखीरा करके जो बैठो है तो तू क्यों नहीं वंडेना अपने बच्चे, तू ही तो वंड मखलूक तेरी बर्बाद हो गई, तू क्यों जखीरा अंदोजी करते बैठो। मैं क्या मार साहब शायद अल्लाह तेरी इसे से ही कोई गल कर छे कोई फैसला हो जाए। तबलीग भी अजब काम है, अनपढ़ आदमियों में कैसे आलम की हिदायत के गम पैदा कर देते। तो भाई तौबा तो करो ना पिछली पर, करते हो ना, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। कोई हिम्मत करो कि अपनी निस्बत बदलो कि अपनी, मैं इतना बड़ा मजमा है और हर महीने तीन दिन ही बाकायदा लगाने शुरू कर दो, पता नहीं चार महीने तुम्हें कौन कब देगा, जिंदगी के फैसले कब करेगा। लेकिन इतने लोग आए हुए, अक्सर नौजवान नजर आ रहे हो माशाल्लाह, मुख्तलिफ जगहों से आए हो, हर महीने तीन दिन अपना लाजिम, एक इस्माइल मस्जिद आना, एक तीन दिन लगाना, एक अपनी मस्जिद का गश्त करना, ये तीन काम अगर मजबूती से पकड़ लो तो अल्लाह ताला खुद बहुत ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर तुम्हें चढ़ाता चला जाएगा। बाकी इसकी तो कोई हद नहीं है, ये तो तरतीब सिर्फ हमारे एक निज़ाम, निज़ाम तरतीब से चलता है, निज़ाम बेतरतीब तो होता नहीं है, वरने तो सारी जिंदगी की मेहनत है, सारी जिंदगी का काम है, इसी के लिए उम्मत को चुना गया, भेजा गया, इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल करम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का उम्मती बनाया। अगर हमारे जिम्मे अल्लाह ये नेमत न मुकद्दर की होती तो अल्लाह हमें अपने हबीब का उम्मती ना बनाता, किसी और नबी का उम्मती बना देता। हुवा इज्तबा को इज्तबा, इज्तबा एक बात रही, इज्तबा सेब की टोकरी तुम्हारे सामने खुली पड़ी, तुम खरीदने जाते हो तो एक सेब उठाते हो, उसको तुलवाने के लिए तराजू पे रखते हो, फिर दूसरा उठाते हो, फिर उसको रखते हो, फिर तीसरा उठाते हो, वो तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसे वापस रख देते हो, फिर चौथा उठाते हो, वो तुम्हें पसंद नहीं आता उसे वापस रख देते हो, फिर तुम पांचवा उठाते हो, वो तुम्हें अच्छा लगता है फिर उस तराजू में तोलते हो। एक मिसाल है, वलिल्लाहि अल-मसलुल आला, अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, लेकिन मेरे आपके समझने के लिए है कि पूरी इंसानी नस्ल मेरे रब के सामने एक एक रूह को अल्लाह ने उठाया, देखा, जो पसंद आया उसे नबी की उम्मत में डाल, जो पसंद नहीं आया उसे पीछे कर दिया। ये मेरे महबूब के काबिल हैं, इधर कर। चुनाव है, चुनाव बगैर इलेक्शन, बिला मुकाबला इंतखाब, उन्होंने तुम्हें चुन लिया। दिल्ली में एक जेब कुतरा रहता था, ये अंग्रेज दौर की बात, और उसके आगे शागिर्द थे जो जेब काटते थे, तो उसका चेला शाम को दो रुपए लेकर आया, हुवजतबाकुम, शाम को दो रुपए लेकर आया, तो उसने गुरु ने अपने चेले को डांटा कि कम वक्त आज सिर्फ दो रुपए, कफ्सा जी आज बड़ा मोटा माल मारा था, आज एक गोरे की जेब काट ली थी, बड़े पैसे थे, जब लेके चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर अल्लाह था अल्लाह क्यामत के दिन ईसा अलैहि सलाम ने मेरे नबी को गिला कर दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट ली थी, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होगी, तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिया, तो ये दो रुपए किसी अपने के खींच के लाए। तो उसके गुरु ने कहा बेटा शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया, दस रुपए मेरी तरफ से तुम्हें इनाम। हुवज तो बहुत चुने हुए हैं, तो चोर होकर भी ऐसा ईमान। तो बताओ भाई कौन हिम्मत करता है, नकद भी बोलो इरादे भी बोलो। जी